Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawsze.aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 9 października, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 3-1 w meczu z Rosjanami. Nasi siatkarze są na drugim miejscu turnieju w Hiroshimie. Komisarze w Brukseli rozważają ewentualny pozew przeciwko Polsce za system dyscyplinarny sędziów. Do 16 w oddziałach NFZ można dziś bezpłatnie zbadać płuca. Dobre wieści z Japonii. Nasi siatkarze pokonali Rosjan 3-1 w turnieju Pucharu Świata. To już piąte zwycięstwo biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Wywalczyli 15 punktów i są na drugim miejscu. 3 punkty więcej ma Brazylia, a 2 mniej Amerykanie, którzy jeszcze dziś zagrają z Iranem. Jutro zaś mecz Polaków z Egiptem. Premier pogratulował sukcesów siatkarzom, którzy, przypomnijmy, zakwalifikowali się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio oraz zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy. Podczas spotkania z przedstawicielami Związku Siatkarskiego Mateusz Morawiecki zapowiedział wsparcie dla sportu. Na pewno będziemy dalej inwestować w infrastrukturę dla młodych piłkarzy, siatkarzy, dla młodych lekkoatletów, bo widać, że ten nasz program, nasze podejście do sportu się sprawdza. Szef rządu podkreślił, że sukcesy sportowców budzą dumę u Polaków. O udział w wyborach zaapelowała w Polskim Radiu Małgorzata Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości. Wielu obywateli myśli, że ich głos niczego nie zmieni. Tymczasem nawet niewiele głosów może zdecydować, kto będzie miał większość w Sejmie, podkreśla posłanka. Trzeba sobie wyobrazić, że pomyśli tak kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy osób w Polsce. Wystarczy, że tak pomyśli, nie wiem, jedna osoba na jednym osiedlu w każdym mieście i to może zdecydować o tym jednym mandacie, który będzie kluczowy do tego, żeby mieć większość. Leszek Miller nie wyklucza, że po wyborach SLD, Partia Razem i Wiosna utworzą wspólną partię. W wyborach startują pod jednym szyldem SLD. Były przewodniczący sojuszu mówił w Polskim Radiu, że większość liderów komitetu jest zainteresowana połączeniem. Po pewnych zapowiedziach liderów obecnej kampanii wyborczej Lewicy można by wnioskować, że tam pojawia się myśl, żeby stworzyć jedną partię. I jak widzę i słyszę, to zarówno i pan Czarzasty, i pan Biedroń byliby skłonni, żeby to robić. Natomiast pewną rezerwę wyraża jeszcze pan Zandberg. Więc jak będzie, to zobaczymy. Ale być może ta kampania to jest ostatnia, którą organizuje Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zdaniem Leszka Millera to, czy lewica się zjednoczy, zależy w dużym stopniu od tego, kto dostanie się do Sejmu. W Brukseli trwa posiedzenie unijnych komisarzy, którego jednym z tematów jest ewentualny pozew przeciwko Polsce za system dyscyplinarny sędziów. Wiele wskazuje na to, że decyzja zapadnie dziś, choć jak wynika z ustaleń naszej korespondentki Beaty Płomeckiej, wątpliwości miał zgłosić komisarz z Niemiec. Chodziło o wybory w Polsce i propozycję, by decyzję ogłosić po nich. Postulat jednak nie został przyjęty, gdyż, jak to powiedziano, komisja nie działa pod wpływem wyborów, ale zgodnie z procedurą. Wczorajsze ponowne wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego w Parlamencie Europejskim to nic nadzwyczajnego, powiedział wiceszef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski-Welsenk. Komisja Rolna zaakceptowała Polaka na stanowisku komisarza do spraw rolnictwa. Nasz kandydat wyjaśnił wczoraj wszystkie wątpliwości, mówi wiceminister. To jest absolutny standard, że na przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim posłowie do Parlamentu Europejskiego chcą pokazać, że Parlament Europejski instytucjonalnie ma znaczenie w procesie rekrutacji, o tak, że tak powiem, może trochę kolokwialnie, kandydatów do przyszłej Komisji Europejskiej, bo przecież to nie jest klasyczna rekrutacja, bo to państwa nominują kandydatów, ale Parlament faktycznie no, ma tą kompetencję ostatecznego zatwierdzenia i tą kompetencję wykorzystuje bardzo, bym powiedział, drobiazgowymi przesłuchaniami na Komisji. Zdaniem wiceministra, polskim rolnikom po 15 latach w Unii Europejskiej należą się dopłaty bezpośrednie na takim samym poziomie, jaki mają rolnicy z krajów zachodniej Europy. Bezpłatne badania spirometryczne organizuje dziś Narodowy Fundusz Zdrowia. Do 16 w oddziałach regionalnych NFZ można zbadać pojemność płuc i sprawdzić, czy nie rozwijają się jakieś choroby. Jeśli chodzi o astmę oskrzelową, to ten proces zapalny narasta, często doprowadza do zaostrzeń, które powodują, że pacjent ląduje w szpitalu. Jeżeli chodzi o POHP, to jest jeszcze gorzej, bo pacjent zachorowuje na POHP z reguły po 20 latach narażenia na toksyczne pyły, pary i gazy, czyli dym tytoniowy i zanieczyszczenia. Czyli on ma 20 lat za sobą tlącej się choroby i jeszcze 7 lat musi czekać, żeby postawić mu rozpoznanie. Mówił Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Późno rozpoznana przewlekła obturacyjna choroba płuc skraca życie o 10 do 15 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

piosenki z audycji Niedźwiedzia. U nas Thriller i Michael Jackson. Inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. stenches in the air. The funk of 40,000 years and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Jeden z klasycznych utworów muzyki tanecznej, muzyki soul, funk i w ogóle wszelakiej. Thriller Michaela Jacksona skomponowany przez Roda Tempertona. 23 stycznia 1984 roku został wydany na singlu. Przypomnę, że to również jeden z najsłynniejszych teledysków w historii popkultury, który wyreżyserował John Landis. Teraz kolejny gigant muzyczny. To reedycja albumu Chaos and Disorder Prince'a, który został wydany ponownie po 23 latach. Wersja zremasterowana z płyty winylowej, brzmi to naprawdę doskonale. 20, już prawie 25 minut po 11.

Więcej na radość z życia. Witamina A zawarta w oleju z wątroby, rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby, rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i muszę państwu powiedzieć, że pani Sylwia przez 2 godziny tutaj rączkami swoimi drobnymi rozpędzała chmury i pojawiło się słoneczko przy Myśliwieckiej 3, 5, 7. 11.31. Nauka. Słuchania. A ten sygnał oznacza, że czas na spotkanie z Michałem Margańskim, który dziś o festiwalach skierowanych do wąskiego grona odbiorców. Koncerty, a właściwie chyba bardziej powinienem powiedzieć prezentacje. W ramach dosyć nowoczesnej formuły, na którą dziś chciałbym zwrócić uwagę, kończą się raczej tak, niż tak. Chodzi o showcase'owe festiwale, które zdobywają w naszym kraju coraz większą popularność. Ich formuła jest znacznie krótsza niż tradycyjne koncerty, bo i organizowane są w trochę innym celu. Kierowane są przede wszystkim do osób zawodowo zajmujących się muzyką, ale zgodzą się chyba państwo, że jeśli taki przegląd odbywa się w naszej okolicy, to istnieje pokusa, żeby iść i posłuchać, zwłaszcza kiedy w krótkim czasie i w jednym miejscu można poznać wiele mało znanych zespołów. Jeżeli ktoś interesuje się muzyką, to jest sytuacja idealna. Wychodzisz do klubu na 4 godziny i jesteś mądrzejszy o 10 nowych zespołów, z których być może jeden stanie się zespołem twojego życia i możesz sobie potem powiedzieć: śledziłem ich od samego początku, byłem na ich pierwszym koncercie. Mówi Agnieszka Szydłowska. Mówiąc zupełnie serio, ta forma pokazywania siebie dla zespołów może być bardzo niewygodna, bo zawrzeć swój talent, osobowość, ambicje w 20 minutach, no to wiadomo, to jest mordęga. Ale dla odbiorców to może być naprawdę fajna przygoda. Wielokrotnie brałam udział w takich showcase'owych popisach i było to dla mnie bardzo pouczające i w ten sposób poznałam kilka zespołów. Chociażby The Dumplings pierwszy raz w życiu widziałam właśnie na takim showcase'owym, króciutkim występie. To jest przede wszystkim spotkanie dla tak zwanej branży, czyli muzyków, menedżerów, promotorów, dziennikarzy. A to już Mariusz Owczarek, który niedawno wrócił z imprezy Jazz Forum Showcase w Szczecinie. Nie wiem, czy dla takiego zwykłego słuchacza muzyki, odbiorcy muzyki, zwłaszcza w naszych czasach, to jest atrakcyjne, bo załóżmy, że to jest zaplanowane tak, że od rana są prezentacje, panele, rozmowy, potem mamy przerwę na obiad, potem wieczorem mamy te showcase'y, czyli 30-40 minut koncertu. Więc nie wiem, czy ktoś, kto słucha muzyki i chce iść na koncert, to idzie na koncert, a nie na 30 minut grania na żywo. Natomiast dla nas, ludzi, którzy się zajmują na co dzień prezentacją, promocją muzyki, to jest, myślę, wciąż nieodkryta rzecz w Polsce. Coraz więcej jest takich spotkań i myślę, że to dobrze. Trzeba się spotykać, rozmawiać, wymieniać opiniami. Słowo w tych czasach ma bardzo dużą wartość. Zapominamy o tym na co dzień. To jest bardzo ważne. Spotykamy się, rozmawiamy ze sobą. To podkreślali muzycy. Ja rozmawiałem z każdym z tych 8 wykonawców podczas tego ostatniego showcase'u w Szczecinie i tam każdy z tych młodych mówił: za mało jest takich spotkań. Dla mnie showcase, czyli szansa spotkania wielu artystów w dosyć krótkim czasie, jest tak samo ważna z punktu widzenia zawodowca, jak i kogoś, kto po prostu lubi muzykę i do tego ma przyjemność w odkrywaniu nowych smaków, bo temu to służy przede wszystkim, aby publiczność mogła się spotkać z artystami, którzy dopiero zaczynają. Jak Państwo słyszą, postrzeganie showcase'owych festiwali w naszej redakcji bywa różne. Wynika to pewnie z wrażliwości i podejścia do słuchania muzyki. Żyjemy jednak w czasach, kiedy często pierwsza styczność z jakimś zespołem ma miejsce w sieci, a jak już nieraz wykazałem, poznawanie muzyki w ten sposób nie wbija się w pamięć tak mocno, kiedy słuchamy jej z płyt bądź idziemy na koncert. I mimo iż te showcase'owe trwają 30-40 minut, to i tak zostają w nas znacznie dłużej niż muzyka powietrza dostarczana przez serwisy streamingowe czy właśnie koncerty zobaczone w internecie. Może tak czas zaprosić panią Snow Allegra do Polski, by przyjechała i po prostu u nas zaśpiewała. Chociaż właściwie to ja nawet nie wiem, gdzie ona w tej chwili mieszka, czy u siebie w rodzinnej Szwecji, czy też w Stanach Zjednoczonych, gdzie nagrywa swoje płyty. Przypomnę, że dziś 79. rocznica urodzin Johna Lennona. Woman,

pierwszy wielki przebój Raya Charlesa, ale to nie on go napisał. To jest utwór, który został skomponowany przez Percy'ego Mayfielda, nagrany w roku 60. Najpierw była to wersja a cappella, później zabrał się za to Ray Charles, no i właśnie zrobił to, co zrobił. Doprowadził ten utwór na sam szczyt listy przebojów w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie wyznaczył zupełnie nową drogę muzyce, czyli rhythm and blues wkroczył już jako pełnoprawny soul na światowe salony. Jest za 14 minut już południe. Retrofunk, na której czele stoi Seb, stany saksofonista i wokalista, który jest liderem całego projektu. Tomasz Busławski, Przemek Kostrzewa, Darek Struś-Plichta, Tomasz Pacanowski, Janek Smoczyński, Jacek Szafraniec, Daniel Wojsa i Radek Owczarz. To grupa Retrofunk. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. To była audycja do południa, a na zakończenie... Girl, it is, it clouds my eyes. The dark shades of my day, I live inside this place. I see only you.